4.6. Bueno, pues volvemos a Galicia. Otra vez. Laura, volvemos a Galicia. Vamos a falar de esta, también vamos a falar de comida. Mira, porque o salón vai a ser o Salón Internacional de Turismo e Gastronomía en Expo Ourense. E temos o outro lado da línea telefónica a Emma González, que é a que nos vai pois a falar de todo isto, o que acontece aí. Eso é. Da Expo de Ourense deste ano 2016. Así que moi boas tardes, Emma. Moi boa tarde. Que tal? Temos hoxe a Ourense aí xa. Sí. Esperando aí esa gran, esa macro, ese macro xentar. Así é, unha feira gastronómica, ademais, que este ano, por primeira vez, coincide co Entroido. Sí, co Cal e Goster, doble celebración. Exactamente. Porque este ano hai un país convidado, non? Así é, temos a México como país convidado, que estará representado polo estado de Morelos. Sí. Este é un estado que está pues, moi próximo a Distrito Federal, cara ao sur, que ven cunha elevada implicación, xa que van participar nada máis e nada menos que 8 chefs. Ostras. Que son os distinguidos nos distintos concursos de cociña que hubo ali, ou dos restaurantes. Sí. Que teñen pois máis, digamos, méritos nese estado, pois desplazan ata aquí esa delegación, que son os que van a estar tanto ao fronte do restaurante como os que van a estar nas exhibicións e show cookings que se van a desenvolver. E porque, claro, eles van a mostrarnos pois o que é a súa gastronomía, como é lógico. Así é, ademais veñen cun un exemplo de gastronomía que para moitos todavía non é tan coñecida, unha gastronomía mexicana baseada nos seus produtos tradicionais, pero digamos que reinterpretada pues, con cunha nova forma de entender a cociña, sobre todo pues, precisamente o noso director xerente Alejandro Rubín desplazouse a México pues, hai 15 días para facer a presentación oficial ali, e tivo oportunidade de degustar o menú, dixo pues, que seguramente vai a ser do agrado da maioría dos visitantes. Ademais, este será maridado con viños de Galicia, neste caso viños da denominación de orixe Ribeiro. Ah, jolín, claro, non podía faltar, podía faltar o viño. Ai. E pois e porque o ano pasado foi Argentina, non? O ano pasado tivemos a Costa Rica. Argentina xa foi país convidado tamén, pero xa foi algunhas edicións. Sí, exactamente, Costa Rica, sí, que tivemos falando, era Costa Rica que non é isto. E tamén haberá, pois, como é normal, pois, concursos. Sí, por suposto, teremos... Hai un concurso que volve a xantar, que o que organiza Bodegas do Campo, que é outra adega do Ribeiro, e que organiza un concurso sobre cociñar con viño, e o que fará en xantar pues, serán as eliminatorias, non tanto na categoría de aficionado como na categoría profesional. Entre os finalistas pois tratarase ali en directo a elaboración dos pratos, e o xurado elixirá xa pois os gañadores. Ostras. Que claro, tamén haberá conferencias sobre a gastronomía, non? Temos un programa amplísimo de conferencias, show cooking, de catas, o que nos denominamos un encontro internacional sobre dieta e saúde. Sí. En o que pues, pretendemos poñer en valor a dieta atlántica tamén desde unha perspectiva da prevención da saúde, porque está moi extendida no conxunto pues, de España internacionalmente as propiedades da dieta mediterránea, pero é que a dieta atlántica baseada no consumo de peixes, de carnes, da nosa, por suposto, verduras, da nosa horta, pois ten igualmente pues, moitas propiedades para a saúde, para a prevención sobre todo de enfermedades de tipo cardíaco, para prevenir o propio colesterol, e iso é o que é o objetivo do encontro sobre dieta e saúde. Entonces, sí, en ese encontro hai unha parte que é máis teórica, digamos, con conferencias por parte de expertos, sino que desde logo pues, tamén se falará e abordará o tema da etiquetaxe e do control de alérxenos, que tan vixente está nestes momentos no ámbito da restauración, para despois tamén pasar ao ámbito práctico e onde se desenvolverán pues, distintos obradoiros gastronómicos, tanto de chefs galegos como do país convidado, por suposto, de México, tamén de Costa Rica, que van a seguir participando a pesar de non ser país convidado este ano, e tamén de Portugal, que pues, é un sobre todo da zona transfronteriza onde vimos traballando pues, hai moitos anos e onde hai un intercambio tanto de turistas como de produtos importantes. Porque hai unha cousa que me fixo gracia. Que é o túnel do viño? Pues, o túnel do viño é unha acción que dentro de Xantar estará reservada aos profesionais, en o que se poderán coñecer referencias de todas as denominacións de orixe de Galicia, das cinco que existen, e haberá pues, unha exposición deses tipos de viños de todo tipo, tanto brancos como tintos, como espumosos, que moitas adegas están empezando a embotellar as primeiras botellas xa de esta nova añada, e o que se poderá coñecer ali pues, esos novos produtos que están a punto de sair ao mercado coa súa ficha técnica en condicións, pues, sobre todo eso está orientado pues, a tantos profesionais como a aqueles que xa son coñecedores ou queren profundizar na cultura do vitivinícola de Galicia. En este caso está reservado exclusivamente a Galicia este espazo, e aí se pode pues, coñecer esas características técnicas e afondar nelas. Muy ben, ostras. Porque este é o 17 Salón Internacional. Xa 17 anos aí. Xa 17 anos. Madre mía. Hai tres edicións con esa categoría de Feira Comercial Internacional outorgada polo Ministerio de Economía e Competitividade de España. O que nos sitúa como a única feira de España que vencella o turismo a gastronomía. Hai outras cinco feiras de turismo que se celebran no conxunto de Estado, pero esta é a única que o vencella o turismo ao que a oferta gastronómica. Claro. Que coincida co entroido, crees que non vos perxudicará na asistencia de máis xente? Non sei se pues, me entendes. Sí, entendemos que haberá que avaliar posteira, non? O que sucede, pero entendemos que un complemento, digamos, que reforza a unha provincia como é a provincia de Ourense, que ten un entroido ancestral tan atractivo, e que efectivamente moita xente nos visita, pero Xantar son cinco días e o entroido tamén son moitos días, e polo tanto entendemos que un reforzo á oferta gastronómica que ten e a oferta turística que propón Ourense ao resto de España, de Portugal e de outros lugares onde nos visitan, para que sexa un motivo todavía moito máis transcendente para visitar a nosa provincia nestas datas. Porque supoño que hasta de certos puntos de Europa tamén se chegarán aí. Sí, por exemplo, nós temos actividades nas que participan prescriptores, como pode ser o encontro de compradías gastronómicas e enófilas. Aí proceden pues, de distintos puntos, incluso pues, de Francia e de outros países que participan estes xa, digamos, non son profesionais do sector, pero sí. Digamos, son prescriptores que apostan pola promoción da gastronomía proceden, como dicía, pues, de distintos países. Claro, porque tamén onde tamén se poderán pois degustar, habrá degustacións, non? Sí, por suposto, eso non pode faltar en Xantar, e ademais de esas de show cooking e exhibicións culinarias nas que na maior parte dos casos pues, se dá a degustar as elaboracións realizadas polos chefs. Moitos dos concellos participantes pues, traen as súas festas gastronómicas e as súas degustacións de produtos, pues, algúns deles certificados ou con denominación de orixe, para que sexan coñecidos polo público. Pues, por exemplo, por poner algúns exemplos, Burela traerá a súa tradicional degustación de bonito ou de pescada, o caso de Castrelo de Miño, pues, a degustación de anguías, entre outros produtos, ou a Cañiza, por exemplo, pues, o xamón. Pues, poner algúns exemplos dos moitos dos concellos que traerán ata Xantar pues, o mellor de cada un destas entidades locais. Vale, Emma, para que os nosos ointes o sepan, os que estarán esa semana por a nosa terra, por Galicia, que teñen que facer para poder acudir a este gran evento o 17 festival, bueno, Salón Internacional de Turismo de Ourense? Pues a mellor referencia é que tomen a web www.xantar.org, porque aí poden atopar moitísima uh-huh. información. Para aqueles que sean, por exemplo, como a vos en Cataluña ou uh-huh. calquera outro punto da península, o que teñen que facer é, ellos recomendamos, uh-huh. Que aproveiten o desconto que hai en tren. Uh-huh. Con Renfe temos un convenio que ten un abono de 135% para chegarse desde calquera punto, uh-huh. E hoxe en día, pues, chegar a Ourense en tren é unha das mellores fórmulas para facelo. Temos tamén outros paquetes nos que se pode escoller, pues, o aloxamento ben uh-huh. nun hotel do centro da cidade ou nun balneario da Ribeira Sacra, e a entrada a xantar máis a comida ou cea en calquera dos restaurantes a elegir, por uh-huh. exemplo. Despois, pues, temos un programa moi amplo de actividades que, como dicía, a entrada de xantar se ven son 3€ para todos aqueles que coman ou cean nun dos restaurantes, se lle reintegra no precio do menú. Con cal, para aqueles que vayan a gozar da gastronomía, pois a entrada de xantar sería de balde. Uh-huh. Uh-huh. Porque os produtos tamén os podemos mercar, non? Tamén hai un área de alimentación na que se poden adquirir produtos efectivamente de comer en el sitio de orixe, ou produtos viños, por exemplo, de Galicia. Tamén haberá algúns expositores de Portugal que comercialicen os seus produtos, ou todos os enxidos, os embutidos propios de norte de Portugal tamén estarán presentes, ainda que non é precisamente xantar unha feira de referencia, digamos, pola cantidade de expositores que ofrecen venta, non? Uh-huh. Sí, haberá, sí, haberá queixos de Galicia, haberá produtos, pero non é, digamos, sobre todo xantar en un evento máis experiencial, digamos, sí, para mí, é probar en situ, elevarse in situ, uh-huh, esa experiencia gastronómica consigo, e sobre todo, pues, aproveitar, por suposto, unha vez que se chega a cidade de Ourense, para gozar do noso termalismo e do noso patrimonio. Pois sí, eso dende logo. Porque, como ben dicías, pois tamén a vez tamén se promocionan, pois, distintos produtos de Galicia. Ao mellor algúns que non estaban tan recoñecidos, que agora están a sair, non? Sí, de feito, este ano, unha das novidades que hai será un dos restaurantes ofrece un menú integrado por produtos certificados adscritos a algunhas denominacións de orixe ou indicacións xeográficas protegidas. Uh-huh. Por exemplo, pues, este menú contemplará nunhas datas tan sinaladas como Entroido, pues, por exemplo, Lacón con Grelos, uh-huh, ambos produtos adscritos a indicación xeográfica protegida, uh-huh, ou, por exemplo, pues, queixos de calquera das denominacións de orixe protegida, como pode ser Arzúa ou Ulloa, uh-huh, ou da Costa, decide un longo, etcétera. Do Cebreiro, de moitos sitios. E entón, porque tamén, despois, aparte deso, hai unhas animacións, non? Esa é a parte máis lúdica que ten o salón, e durante os espazos de mediodía, antes de durante, pues, os almorzos de mediodía, estarán percorrendo o recinto, pues, distintos grupos folclóricos, tanto de Galicia como de Portugal, que tamén, pues, é un país que lle gusta acompañar a gastronomía do folclore. Teremos tamén durante as noites, pues, animación nocturna, e sobre todo, pues, festexando o Entroido, por suposto. Aí, pues, a xantar presentará a súa propia oferta, tanto para a noite do mércores, anticipándonos así xa ao Entroido, a todos aqueles que queiran darlle comezo, antes xa do que o tradicional Xoves de Comadres, pois, pues, o mércores poderán vir ata Espourense. Continuaremos o xoves, por suposto, e ata o domingo. Despois, xa luns e martes de Entroido sí que terán que disfrutarlo, pois, pues, en cada un dos municipios e concellos que teñen a súa propia oferta. Ademais, no ámbito da parte máis lúdica, pues, teremos tamén, pues, concursos de Entroido, sorteos e máis, uh-huh, para todos aqueles que se queiran activar. Uh-huh. Exactamente. Bueno, a min está me entrando moitas ganas de poder ir a visitarvos. Hombre, un ano temos que coincidir, sí. Eli, e temos que coincidir con Emma. Eu estuve na Expo Ourense, pero non, en este caso, no Salón Internacional de Turismo, pero bueno, sí. Soy yo cos produtos que está dicindo. Sí, sí, sí. Además, empieza, empieza a entrar a fame, ¿verdad? Home, ya estamos. Es que a estas horas estaríamos merendando. Sí. Sí, estaríamos haciendo ya un receso. Pues ahí. Y esto, o año pasado, ¿sabedes cuánto personal pudo acudir, más o menos? Pues o año pasado recibironse máis de 20.000 visitas nos 5 días e servironse aproximadamente pues, unhas 7.000 comidas, porque a maior parte pues, dos visitantes de Xantar pues, sí que veñen con ese objetivo de comer ou cear nun dos restaurantes, ademais de asistir a alguna desas degustacións ou actividades culinarias que se presentan na feira, ¿no? Claro, porque... Non di, Emma. Digo que ese, sobre todo, pues, é o perfil do que nos visitan. Porque claro, os restaurantes, se foramos nos, por exemplo, elegimos nos o restaurante que queremos ir a cear o... Así é, na web de Xantar se poden consultar os menús. Teremos 15 restaurantes nesta edición que están ofrecendo pues, cada un menú representativo da comarca ou rexión que representan. Gran parte son de Galicia, puesto que se trata de un salón galego. Estará, por supuesto, do país convidado, de México. Portugal, nunca falta esta cita. Teremos pues, exemplos, por exemplo, da comarca do Douro, que tamén ten uns viños excelentes. E unha das novidades de un menú, por exemplo, de Vila Praia de Áncora, no municipio de Camiña, que teñen unha festa de exaltación do peixe espada, que les chaman espadarte. Serán un menú composto, por exemplo, todo con peixe espada, tanto unha sopa como un menú, a verdade, exquisito, que tivemos a oportunidade de probar na festa, precisamente no festival do espadarte, o pasado 15 de agosto, nesta localidade do norte de Portugal. Teremos tamén menús de regións convidadas, como poden ser Asturias e Castela León, que son precisamente pois dúas das gastronomías que os galegos tamén nos gusta aproveitar a oportunidade que ofrece Xantar de sin movernos de ese recinto feiral, pois poder comer na propia cidade de Ourense ou poder comer en Vila de Cruces, por exemplo, cear en México ou en Asturias. ¡Ostras! Porque, dixeches que cada ano convidades a un país internacional, vale, xa se xa o ano pasado Costa Rica e este México, pero tamén os restaurantes que compoñen este Salón Internacional de Turismo de Ourense son diferentes ano tras ano, é dicir, non sempre van os mesmos, non? Exacto, hai unha rotación. Sí que hai algúns pues, que teñen unha permanencia bastante habitual, é dicir, hai algúns, por exemplo, pues, da comarca do Beluso, de Pontevedra, Ría de Pontevedra, pues, que ven participando ano tras ano, e trae esa oferta pues, de peixes e mariscos pues, propia tamén de da Franxa Atlántica de Galicia. Por poñer un exemplo, ¿no? Sí, sí, que sí. Levan moito tempo participando. Ou a rexión do Douro pues, tamén é unha rexión que ven participando hai moitísimos anos, e que é certo que ao fronte pues, foron variando as persoas que a representan, pero que é unha rexión que está sempre presente en Xantar, e son cada ano pues, imos incorporando tamén algunhas novidades. Van variando tamén o menú, inda que sexan os mesmos, non? Sempre se varían os menús, correcto. Sí, claro. Si non, chegaría iso a cansar. Sí. Non, a ver, se van persoas diferentes, pero se ti queres ir ano tras ano, tamén é verdade que, bueno... Sí, sí, e además isto está moi ben que poidan entrar quizás outros, ao mellor este ano pois entran estos, pero para ano que ven ao mellor... Quen dice que ven un esto de Andalucía ou de Extremadura? Ou un catalán. Ou de Cataluña, que nos gustaría. Tanto Andalucía como Extremadura foron regións que tiveron participación durante varias edicións en Xantar, non? Así Cataluña, pero seguramente se animan en calquera momento. Eso seguro. Porque tamén hai unha gastronomía excelente. Desde logo. Además, non ten nada que envidar a galega en ningún aspecto. A catalana e a galega. afortunadamente en España, en distintos territorios, pues sí, la gastronomía é moi rica e variada. Uh-huh. Por lo tanto, pues temos moito que ofrecer nesse sentido. E tamén, así tamén as cifras de turismo indican que cada vez nos visitan máis turistas motivados pola gastronomía, e o desembolso ademais que realiza ese perfil de turista, sí, é maior que o que desembolsa pues, un turista estándar. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Porque, por exemplo, claro, cando se vai a Galicia, pois sempre se dice, o primeiro que se non que se di é a gastronomía. Pola gastronomía. É que despois ven a paisaxe. Eu sempre digo, non busques a praia. Busca paisaxe e busca gastronomía. Un bo viño, un bon viño, un bon xantar, un bon almorzo, pues, en fin, que podes pois en disfrutar, que en sí en sí pois é o que busca quizás o visitante. Pois pues, sí. Pois pues, sí que desde logo pois pues, sí, Galicia a gastronomía é precisamente pois pues, a segunda motivación turística. A primeira é a todas dudas o Camiño de Santiago, pois é o referente internacional máis importante, pero desde logo pois pues, os que chegan aquí por calquera motivo, sí que é certo que todos van a facer uso da gastronomía, e polo tanto, pois esa oportunidade para poñer en valor tamén a produción primaria, non? O que claro, os productores, pois tanto e os e tamén os pescadores, pois ese traballo tan importante que se fai, pois que da man de chef que cada día pois ensalzan máis os seus produtos, claro, cheguen á mesa adecuadamente, eso, y ese es precisamente un dos objetivos de Chantar. También o camiño engloba tamén o camiño, a gastronomía, os paisaxes, como dixo Armando, é decir, a xente co fai tamén coñece Galicia, creo exactamente, sí, sí. E pode vivir a experiencia. Despois hai unha cousa moi importante, que a xente cando vai, o primeiro que di, pois non sei. Eu cando me pregunta xa lles digo a onde poden ir ou que poden visitar. Digo, no, dice, está moi ben que visites as Rías Baixas e todo eso, pero visite esa Galicia do interior. Claro. Porque ti te metes, eu estuve dúas ou tres veces por Ourense e eu me quedaba abraiado. Pero a min, eu que máis me gustaba era ir a onde están as Burcas, despois isto, e baixar por a beira do Miño. Aquelo non vellas merendeiros que ali había, e se vas no catamarán. Exactamente. Que todo iso que hai que lle inducir á xente. Que a veces eu penso que non vendemos ben. Este é un traballo importante, o que fai que o de promoción, digamos. Sí. Hai un dito, non, que din que a máis guapo, a máis bonita a casa non a van a buscar. No. Efectivamente, no, hai que facer unha intensa labor de promoción, a ventaxa pois é que temos recursos para poder promoverlos internacionalmente. Por tanto, pois si sí que efectivamente o eixo interior de Galicia, sí, as provincias de Ourense e Lugo, e precisamente con ese territorio que compartimos, ambas provincias da Ribeira Sacra, que está ademais tratando de posicionarse para ser patrimonio da humanidade, pois creo que son recursos o suficientemente competitivos para recibir calquera tipo de turismo nacional ou internacional. Hombre, pois moi ben, Inma, para unha próxima vez, do mellor te molestamos outro día, pois quizás desde outro programa, pois para que nos sigas explicando, que xiría máis ou menos explicar o mesmo, pero que nos sigas, ou que nos explique como foi, que tamén con moito gusto, pois dentro de 15 días casi que xa terá rematado Xantar, poderemos facer balance desta décima edición. Pois moi ben, agradezco che moito que nos atenderas esta tarde aquí en Sempre en Galicia da Radio Cornellá. E así que, Inma, que teñades un bon entroido, e cando es comencedes esa macro salón internacional turístico e gastronomía, que sexa con sorte. É un éxito. Exactamente. Pues, moitas grazas a vos por facernos chegar sempre a nosa mensaxe a vosa audiencia, e invitar pues, tanto a todos os embaixadores de Galicia que se atopan pues, no, en Cataluña, que pagan un oco, que é unha boa oportunidade para viaxar a Ourense durante as datas de entroido e gozar do Xantar. Pois moi ben, Inma. Unha aperta. Unha aperta moi grande. Unha aperta. Hasta logo, Iño. Bueno, pois despedimos a Inma, pois cunha peza de Lucía Pérez, do seu CD Quitapenas, que dice así: que máis dá? Bueno, pois que máis dá, seguimos adiante. Porque no entiendo qué escondes detrás de esos ojos de hielo. Porque la puerta se cierra enseguida si solo hay silencio. Si solo hay silencio. Porque de siempre se me ha dado mal resolver acertijos. Porque no soy detective con nadie y menos contigo. Si tú prefieres guardarte ahí adentro tu propio veneno, tu propio castigo. ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin? Ya no te veo y veo a un extraño. Mientras tú sigues sentado esperando que yo mueva ficha, y sin querer se nos van separando tu vida y mi vida. Y yo en el fondo que no espero nada, ya vivo tranquila. Duermo tranquila. ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da si al final gota a gota se colma este vaso? Si lo cierto es que cuando te miro yo ya no te veo y veo a un extraño.